Oh ya. दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा तोड़या दिल टूटे तो जावे ना जोड़या मेरा दर्द ना तू पहचाने जिन्नू चोट लगे ओ जाने मेरा दर्द ना तू पहचाने जिन्नू चोट लगे ओ जाने की पाया मोल मेरे इश्क दा दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा तोड़या तू जुबान से फिर गया एक पल में आसमां सा कोई जैसे गिर गया तेरे कदमों पे था रखा मैंने ये जहां ठुकराया तूने मुझको जाऊं मैं कहां मेरी समझ न कुछ भी आवे मेरी जान चली ना जावे मेरी समझ न कुछ भी आवे मेरी जान चली ना जावे एक तेरे बाद जीना है सजा दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा तोड़या बदलाओ क्यों रास्ता एक पल में दे गया तू सदियों का फासला सपनों का मेरे मंजर दरारों से भरा कुछ है जो मेरे हाथों की लकीरों से गिरा रब वो ही यार मिलावे जो छड़ के कदे ना जावे रब वो ही यार मिलावे जो छड़ के कदे ना जावे सजना दाए बिछोरा दिल कांच सा तोड़या दिल कांच सा